xabardar bolun. Dünya gelellerin gitmege gerek. Xatar köp mü'minler xabardar bolun. Dowdoq satın alan Şeyh Bahaweddin yeni bir dowdoq var. Xabardar bolun. Bu dünya diyenin bir qalmaqallı. Günne 1000 dörap, 1000 öllü. Avval roda torap, qıssağa sallı. Ondan hem ötkünçe, xabardar olun. Ertir namaz gelip, yakağından tutar. Peşin namaz aydar, meni unudur. Namazı diger koygon, hunava yudur. Ondan hem ötkünçe, xabardar olun. Namazı şam telmurup yüzünü bakar. Huftanı terk etsen doğdukta yakar. Salatı vetir, ot bulup arkağından kakar. Ondan hümetkünce xabardar olun. Çar yarlar aydar yüzünü tava. Eşiden zalimler gelsin insafa. İstep yürün haya bilen hecava. Hudanın emriden xabardar olun. Allah'ın alınına sap durur benne. Eger kılsa mahşer yedi şermenne. Kıyamet azabı hem köptür senne. Cogavın bergiyince xabardar olun. Mahtumgula aydır acab bir işler. Bir namaz bende behişte ne işler? Namaz kanığı müyessirdir behişler. Bendeler behişten umidvar bolun.